ات اویا ومنهم امیون امیان چاری صرف دخپلو مشرانو تقلیدی اعتقادی کرو او ای پس روانو سلورم فرقہ یوکم اتیا مبدلین لدین اللہ تعالی اللہ دین بدلون کی پیزم جماعت پا اتیائم نمبر آیت کے وقالو لن تمسن النار محسسین نفوس بالجنہ پیزم جماعت چچا بخبرزان خاص کرو پا جنت سنا او کشران و تبیوی چی لن تمسن النار الا ایاما معدودہ بلا من کسب حرف استدراک دما سبق نفی او د مستقبل اثبات بطور قانون کلی هم فیا خالدون بانبا تتما پر تفصیل د پینزو دلو اب پورش اس ترجمہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم خطاب مؤمنین سر دے استفام انکاری دے چدا سے خلقنا د ایمان راوڑو تم امکوائے چد چاپ مزاج کے منافقت پروتی نغین امید د ایمان راوڑو مکوائے زکچ ایمان خو منیب راوڑی جنابت نی منفاقی آبد کم ایمان راوڑی افتطمعون آیتما امید کا ویتاسو ان یؤمنو لکم چدیبا تصدیقو کی پا خبر استاسو ایمان براوری پا تاسو باندی نمانا نسیکی دا نماد ایمان مانا لغویو کڑا چگا تصدیق دے او لکم نمخ کے با قول مقدر کی نمانا با دسیشی ان یؤمنو لکم چ تصدیقو کی دوی پا خبر استاسو لکہ من سورت یوسف نا حوالہ پیش کرے وا وما انت بمؤمن لنا اے ما انت بمصدق لقولنا نے تزمنگا خبر رشتیا کون کی تو ان یؤمنو لکم ان یصدقو بقولکم چ تصدیقو کی استاسو پا قول باندے یادا لکم کی لام اجلیہ دے نمانا ان یؤمنو لکم جیمان راوڑی لاجل قولکم لوجد استاسو وینانا او سورت عنکبوت پگشتم نمبراتو گورا چه داد دی تایید که انشاءاللہ آیت نمبر پگشتم فآمنا لہو لوط پس یقین کرو پا خبر دا ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام یا فآمنا لأجله لوط تصدیق کرو تصدیق او لام لأجلیش ان یؤمنو لأجل قولکم وقد کان او تاکی سرد دا فریق منهم یو ڈلد دینا چداغ رنبے جماعت تے چاہیت محرفین وی یسمعونا کلام اللہ چاورد اللہ کلام قرآن تے کلام اللہ وی خان او داد اسماء قرآنیون لی ثم یحرفونه نبیا تحریف کی پدی کتاب کی یو یا کلام اللہ نمراد تورات تے او دا مناسب توجیلا اور دوی کلام دا اللہ چ تورات تے بیا پدی کی تحریف کی من بعد ما عقلوه پس دینا چ معلوم کی مطلب دی کتاب هم یعلمون حال داد چ پویگی نا پویو جاہلان ندی عقلو بانی قرطبی لکی چ عقل نمرات تعقل دے من بعد ما عرفوه وعلموه پس دینا عرفوه وعلموه چ دوی خپ جندل دا او خی ازدہ کرے دا اغینا پس دوی تحریف کئی تحریف دو قسم دے یو تحریف لفظی دے ایو تحریف معنوی دے تحریف لفظی دے تو چد یو لفظ پزے بل لفظ راوڑے آغا لفظ دا خپل محل نہ لرکے او کما ہوا دعب اہل الكتابی لکہ داغی عادت و طریقہ داوا چپ تورات کی چکم کم زینو کی مسرد توحید بیانشی ہوا او کم زینو کی چناعت تا پیغمبر علیہ السلام ناعت بون ناعت نمرا صفت دے چی صفت تا پیغمبر علیہ السلام با بیان شو نو آغا زینو بے بدل کرا او بیا بے چی تاثر مناظر کولا انوی بچو خیدل تکنشتی نو دے توی تحریف لفظی چاغ لفظ دا زین بدل کی چی لفظی محلی شی یا لفظ نہ مراد دے الفاظ بدل کی دزان نہ الفاظ لکی اور منصوب کی اللہ تا لکر اس آیت کرا روان دی ثم یقولون ھذا من عند اللہ زان نہ بے سولی کر بیا بے اللہ تا منصوب کرا یو تحریف معنوی لے تحریف معنوی دیتا وی چی تاویل دا کلام اللہ پخپل خواہش سر اکی او اگا تاویل چ دے آد اللہ دے کتاب سیاق و سباق سر موافق اور مناسب نی لکا سورت مائدہ کی چکل دا یحرفون کلمہ برازی علام قرطبی پا حوالی بدرتا مانو کمچ یتاولونه علا غیر تاویلی ہی چکم مقصود دا کتاب اللہ دے اغین پا بل تاویل بان خبر را رول دیتا تحریف معنوی ہوئی لفظ پزے لفظ خل دیتا تحریف لفظی ہوئی اہلی کتابو پا تورات کی او پا انجیل کی ہم تحریف لفظی کرو ہم معنوی کرو لکہ سورت انعام کی راضی تجعلونہ قراطیسا تبدونہا و تخفون کثیر تاسو اگر کاغذوں نے جوڑ کرو دا مطلب خبر اب خکار کولا او چکلا وہ پتاسو بان یو خبر بوجو ناغب پٹ اکڑا تو دا تحریف لفظی شا اما تحریف معنوی چد یو لفظ یاد یو کریمی مراد پخپل خواہش پیش کی لکا ومن امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ اور امانی بانی زبتا تا توجیحات پیش کم یعنی درو خپل دا مقصد خبرا دا خود اہل کتاب و خویو اما حضرت شیخ مرحوم لکھی کہ دی امت کی تحریف شتے دا قرآن لفظی خو کوی نشی نہ معنوی تحریف کئی دی او باقیدہ حضرت پر تفسیر کی لکل دی ویو پیرو اور اغیب خلق تا ترجمہ کولا دا سورت کاف 110 نمبر آیت قل انما انا بشر مثلکم نغیب وچ دا انا مبتدا دا او بیا دی مبتدا خبر مقدر دی چغبل انا دی او پدی جملہ تام شوا نمانا بے کولا انما انا بشکا زخزیما ما تسوک رسی بشر مثلکم بشر خستاز بشانی دا پیغمبر دا نورانیت پارا تحریف لفظی بے اوکے نما انا انا سرا یا لکا باز خلق تحریف معنوی اسم کئی چکمزے کی ان الذین تدعون من دون اللہ لا اسمو دعاکم چراشی وی دا تدعون پا معنی دا عبادت تے نو عبادت تا مخلوق حرام دے اما رامدت شویل دا خو دعا و پکار دے نو دا جائز دے عبادت ناروا دے او بلنے اگر جائز دا او تفاسید تدعون پا زیبانی تعبدون لکی او دا سوال و جواب سورت فاتحہ کی میں در طویلو کہ مفسرین حاصل معنی بیان میں کند و مردمان ناواقف گمان میں کند کی معنی لفظی است آپ کو مفسرین حاصل معنی ذکر کی مراد لفظ نہ ذکر کی اور بیا ما پاگی دلائل در طویل ہوں اور کلا داسی میل ولا تدو من دون اللہ و دون نہ مراد بتے بتان مبلے او بوتانو بلل کفر شرک دے و اما دا نیکان دا خود خدای دی نیاز بینان پوشکنا آولا شفاؤنا عند اللہ دینا بغیر کار نہ کی گئی. عوام الناس کی در دون توجی غلط ہے پیش کرا تیشوا ندیت تعریف لفظی ہوئی او تا حدیث ویل دے لتتبعن سنن من قبلکم شبرن بشبرن وزراعن بزراعن نرستے کے نشترے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دی پوری فرمائلو کہ چرپائی کی او سرے دا سمسری پا کند کی دلتا ہوتا خلق کھڑا ہوئی دا سمسری پا غصوری کی پا کند کی کہ یو بنی اسرائیلی آل کتاب زان مندلی نتازم کوشش کو چاہے کہ ننوزیں اس اگر طول خوینا دا آل کتابو اگر دی امت مبتدعین اخبار سو اور رہبان سو کی علا وجه الاتم موجود دی اور ما در طویلو فوز الکبیر دا انور شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 18 آئے کہ مدر طویل و ان ترا ان موزجن لہا اولائے فانظر الى علماء صوفی زمانے کا. اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قلوہ من بعد ما قلو چزان پہ پوکی وهم یعلمون زکر چی تحریخ بعد العقل او بعد العلمی چی سر پوانی نابس تحریف کی امی سر تحریف کولشی نشی کولے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا بیان دا دیم جماعت چا منافقین دی آیت ترجمہ دا دا چپ دی آل کتاب کی دو قسم خلقو یوم منافق مزاج او دیم غیر منافق یعنی کلک پا خپل دینی باطل والے. نوچہ منافق مزاج با مسلمانانو سر رال چرتا با مسلمانانو خوشالولو دی پاربیوی چی دا توحید مسئلہ او دیدی پیغمبر حقانیت او صفت دا زمان پا تورات کی شتا دی او منگا امینو. نوچہ کلا با واپس اخپل علماء سو سخ لار مشران سخا چاگی کی نفاق مادنو او دخپل دا یہودیت پا کفر کلکو داغی با دی کشرانو تا چتا سور تولی ہوئی اور اخپل دا کتاب مقصد ور تولی پیش کا سباب دا قیامت پر از تا سورا جگڑا کئی اللہ پا دربار کی با حجت بازی در سرا کئی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کل چدوی ملاوی گا مؤمنین سرا قالو ویدوی آمنا من ایمان راوڑ دے مانا زمنگ پا تورات کی توحید مسئلہ اور نعت تا پیغمبر علیہ السلام شتے. وَإِذَا خَلَا او کلچ باز زان لشلل دا منافقین بازن بازی دوی الى بازن اخپل مشرانو تا بازن نورو تا چقدر دوی مشران علماء او اگا غیر منافقینو وقالو دے باز بورتوی اتو حدیثونہم آیا بیانوی تاسو مؤمنانو تا اخکار کوئی بیانوی بما پاغر آزنو سرا اگر آزنا فتح اللہ علیکم چلا پتا سبان دی پخپل کتاب پرانستی دی تورات فتح اللہ علیکم چلا پتا سبان کری دی دا تورات مسئلی اغیت خی لیحاجوکم بیند ربکم دل پارا چی دلیل انسی پتا سبان دی بیہی پا دی بیان ستاسو ایند ربکم پا دربار درب ستاسو افلا تاقلون یا ولی تاسو دا قل نکار ناخلے ولی زان نپوی وائے زان پوکے اور اخپل دا کور راز بلتا موائے او کی اموی یحاجو کم نسباب محاجات کی دلیل بونی سے پتا سبانے اوی بچے زمان مخ کی ویلو او تانوی لی زمان زیرت چرا غلے تانوی چرا مسرا حق دا نوالی تاسو دا سوائے دوشل اولا یعلمون دا جواب دا ما قبل ندے او دیتوی ادخال الہی او رد دے پاغ مشران دو دیوان دے کستاسو کشران بطور نفاق خپل عقیدہ خکار کی نتاسو اچ مخ کار کوئے دیبا اللہ پا دربار کے بیا حجت نیسی ولی اللہ تستاسو دا حال پتہ نشترے اولا یعلمون ادخال الہی رد دے پا قول دا بعض باندے اولا یعلمونا انید نپویگی دوی ان اللہ یعلمو چی بشک اللہ پویگی ما یسرون او ما یولنون آغا چی دوی پتوی او آغا خبری چی دوی اخکار کئی دو دوی پا ظاہر اور باطن اللہ پو دے نو که دوی ورطو نوی نو ولی اللہ تا پتہ نیشتے ومنهم امیون فریق نمبر تین او دیتا امیان وی امیان مانا انپڑ خلق ناپویا خلق نمانی غکی نام ومنهم امیون او بازوین امیان دی لا یعلمون الکتابا نپویگی پا مطلب دا کتاب کتاب بانی پویگی نا یعنی پا مطلب دا کتاب نپویگی الا امانیا دا الا استثناء دو قول دی یا استثناء متصل دا نمانا دادا نپویگی پا مطلب دا کتاب الا امانیا سوا دا لستلو لفظنا الا امانیا سوا دا لستلو دا الفاظنا الفاظ وی کلمات وی تلاوت کئی کما المراد چس مراد دے پاگی نہ پوئے گی زکا پہ ترجمے ناراضی ادا سسنا متصل اشوا ادا بحر محیط لکھ لی دی مال متنزیل لکھ لی دی علامہ قرطبی لکھ لی دی اور ڈیرو حضرات و کتاب التفصیل ابن الجزی الکلبی آئم لکھ لی دی مانا استثناء متصل مانو کا الا امانیہ اے تلاوتن بغیر فاہمن بس او بیا ان شاء اللہ اس دغس عبارت بھائی کو لکھ الفاظ جداوی دا بحر محیط نو حوالہ درکم الا امانیہ سوا دا لستلو دا کلمات و الفاظنا الفاظ بانی پویگی تلاوتن بغیر فاہمن الفاظ للی تلاوتن کئی کو مطلب بانزان نپویگی نمتصل شوا نپویگی پا مطلب دا کتاب سوا دا تلاوت لفظنا تلاوت کئی انور پیسبانی دی پوا اوزان پویئی ہمنا او دا جرم دے زکر چی مقصود دا قرآن کریم نا اگر چی پا تلاوت ثواب عظیم دے دین انکار نشتے دے کو مقصود دا قرآن پاک نا تلاوت ما فهم المراد دے چی تا تلاوت اکی او بیا داغی مرادم معلوم کی چی بای دی مقصد سدے دا مقصود دا قرآن دے المقصود التدبر والتفهم مفسرین ذکر کری دی او امانی پمانا دا لستو سر رازی لکا سورت حج گورا آیت نمبر 250 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى اي اذا قرا تمنى بمعنى قرا دو پنزوس او ده حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فمرسیکم حسان ویلو تمنى كتاب الله اول ليله واخرها لاقى حمام المقادری پوشکنا اول وقت کی تمنا کتاب اللہ اول لیلت دشپی پاول ایسا دلہ کتاب تلاوت کو او پاخرہ کی ملاقش گرم تقدیر سرا یعنی شہید شا تمنا کتاب اللہ تمنا داود الزبور علی رسلی داود علیہ السلام بزبور لست فدم دم سرا نو تمنا بمان قرع سرا نو الا امانیہ اتلاوتم بغیر فهم بی بی دا مطلب از دا کول نہ تلاوت کو مطلب بہ نہیں دا کو دا سے ور پس روان دے متو جی چدا الا امانیہ کے استثناء منقطیش نو چ منقطیشی نو بیا دی دو تو جہات اولا نہ پیگی پ مطلب دا کتاب الا امانیہ لیکن اغا دروغ چی ازدکری دی دخپل مشرانونا لیکن اغا دروغ ٹھیک شو کنا چی اوریدی دی دخپل مشرانونا اغا دروغ چی اغسطی دی مشرانونا یا اغا دروغ دا قصو دی یا دروغ دا مسائل دی یار سے چری لکا مال متنزیل لکھی اے اکاذیبا مختلقتن سمعوها من علمائهم آغا دروغ جوڑ کر شوی چی دخ پل مشران نے راغستو مشرانو چی ورد سویلو نو بس دا لکیر فقیرانو بس ای پس روانو او زان نکرو دین نیزدکو آغا دا علماء سو پا مطلب باندی روانو آئی چی ورد کم محرف جملہ خیدل خودلیو بس ای پس روانو لکه اسم خلق قرآن وی وچی کم دے کراشی ان الذين تدعون من دون الله لك بوتان دیکھا دعات وارد دے پا حق دا بوتانو کی لن یخلقو زبابا بوتان سے پیدا کولشی لا اسمو دعاکم بوتان ناوی وجہ کنا ومن اضل ممن یدعو من دون الله من لا استجیب لو اے بوتان نو دغه دے سمع اے الاکاذیبا سمعوها من علمائهم اگر دروغ چی دخپلو مشران میرا غستو اور بس پاغی بس روانو او دا دغی کارو دیشوا بیاروس دا تطول عبارتونا و پیشکم پا ترتیب سرا درم توجی پا دی که دادا اللہ امانی یا استثناء من قطع دا اور امانی دروغ اول توجی دا دروغ چوا نو پاغی معنی یو قول دا عربم شتے او دا حضرت عثمان ابن عفان قولم شتے چه ما تمنیتو مز اسلم تو کلمی چه اسلام قبول کردی نو ما بیا دروغ ندیویلی سبحان اللہ چه دا جبا می پا کلمی دا توحید پاکا کردی دا نو بیا می پا دروغ ندا گنده کردی درم توجی الامانیه دا امنیتن پا معنی دا آرزو اغا سوچ اغا خیال اغا فکر چور تیری گی دا انسان پہ دس رواندے اے خیال باطل نہ پوچھگی پہ مطلب دا کتاب جملہ خلاص رکھا نا اللہ سے نام نقل لیکن امانیہ لیکن اغا آرزوگانی دی اغا آرزوگانی دی اغا خیالاتی چمشران ور طویلی ادی پر پس روان آرزوگانی دی آرزوگانی دا دو پانی وانا و دری آیت 111 وقالو لن یدخل الجنہ وی چارگز بدن نشی جنتا سوا دغا چانا ہودن چی ہودیوی او نسوارا تلک امانیوهم دا ارزوگانی دو دوی دی ارزوگانی دی چی جنت زمان دی آچی لاری بیا پتہ لگی فصوف ترا ازن کشف الغبارو افرسن تخت رجل کم حمارو پتہ بدر تو لگی چی پسروانے سورت نساء آیت نمبر 123 لیسا بی امانیکم ولا امانی آل کتاب ارزو دا لیسا بی امانیکم ندی دارو مدار د خلاصون دارو مدار د نجات پا خواہشات استاسو او نا پا خواہشات دال کتابو من یعمل سوان یجز بهی قانون پی ذکر شا نو سیاسو بی علماء بزرگانو الامانی سمان شوا تلاوت بلا پویا استثناء متصل شوا الامانی یا منقطع استثناء شی سوا دا دروغنا چه مشرام نیوردو الامانیہ استثناء منقطع مگر اغا خیالات چی اغا خواہشات چی پزغی ور تیرے دل اس دیل پارا دلائل اگورا قلندر ہرچی گوید بعد از دید گوید دا تفسیر دما سخ مالم التنزیل جلد اول صفحہ نمبر 88 اے گورا دیوی الا امانیہ دیوی وهو جمع امنیت ویت تلاوتو وقال اللہ تعالی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی اے فی قراءته نبیاوی الا تلاوتا وقراءتا انظار القلب لا یقرؤون من کتاب یو یا یعلمون حفظا وقراءتا لا یعرفون معناه ٹھیک شو کہنا لولی پا یاد لولی یا یعلمون او حفظن و قراتن الفاظ یاد کر دی تلاوتن اے کئی و لا یعرفون مانا و پا مانا نپوئی دا بیا بالقول یعنی غیر عارفین بمعنی الكتاب از ابن عباس غیر عارفین بمعنی الكتاب نپوئی مطلب دا کتاب بانی دا صورت دا متصلی ہو امن قطی حال مجاہد و قطع دا الا کذبن باطلن على حدیث تیشو گنا اے وہی امانیہم الباطلہ درو روایتوں نے راغستی من گرت روایتوں نے راغستی او بس اری پس روان دی آنور حقیقت نہ میدان دا چا حقیقت اسی شعر تفسیر بحر محیط جلد جاورس 275 باندھی لکھی اللہ اللہ دا سورت استثناء منقطع سورتوں نے یاد کا الا امانیہ مگر درو سو وہی مشران ور طویلو چلن تمسن النار الا ایام معدودہ او کل مشران وی ان ابان الانبیاء یشفعون لنا عند اللہ اے خلق سکو اے پلاران پیغمبران تیر شوی دی امو لب خلاصی کنا او دا بے وخا و امانیہم اغداد چ ان اللہ تعالی یعفو عنہم ويرحمهم ولا يؤاخذهم بخطاياهم ولو ان اباهم الانبياء يشفعون لهم يشفعون لهم مشران چه زمنگدی منگل بخلاصی کنا لگا پنجاب کی دا خبر مشہور ہوا حضرت بوی چ د مشرکان وی وی پیر نہ پاکن تے گوڑا دوڑا کن وسید پیر وی نو بیا سکے یارا او سندا پختانا چکل چاہتا مشکلات کہ ان خلی ہو بسی ایکسیڈنٹ نہ بسی یار پیر کا ملو بھائی کہنا پیرو پیر کا ملو پیر کا ملو ادا بالکل دا یہود عقیدہ دا بیاوی گورا او ما یمنیم اخبارم من ان النار لا تمسم اللہ یا مادودا اے بلا او لا یعلمون الا اکاذیبا مختلقتن سمیوها من علمائهم دا صورت اس انقطاع اے متصلہ الا تلاوتن الا یعلمون فقہ الکتاب انما یتصلون علی ما یسمعونه یتلا علیہم از بحر محیط وہکذا تفسیر قرطبی دا سے پروت خوب دا یو مطلب دے یار دے طول لکھ دے و انہم انیدا بدبخت الا یظنون مگر ماز گمان کہ ان کی اٹکل پسی روان دی اور صرف اٹکل یان دی اگر سنگ اٹکل کی مفسرین ذکر کر دی قرطبی دیم جل ما یو زی کی بیانو کے پتی خبر باندھے او ما یارانو دا کتابون ہم زمگا لکی چو اسم اللی نظم المانا جمعان انو قرآن یاد ہوئے حفظ مدرسوں کے او دا قراءت او دا تجوید پا مدرسوں کے قرآن الفاظ میں یادوئے تجوید کوئے ورسر ورسر یو عالم مساتے چگہ دی قراء حضرات دے قرآن ترجمہ بیانے ما بدویلو ما خودیر خویلو زکایم چی خویلو چی ما سا دا طول کتابو نبراتے انا بس بیاوی یر جی خو خبر دے دیر سخت اکڑا ومنگ دے گران اکا بیاوی زن بلالم جلسی ویدی دا سی خبری ولی که دا قرطبیم ذکر کیز سو کما ویو هی التلاوتو والامانی الکازیب او درم مانا یتمنون علاللہ ما لیس لهم دا ترجمی دیز دکری پوش علماء کرام دا از دکر خان او پا جی کدی رفی للا دا آخر کی برابت دا قرطبی نور عبارتو نا پیش کما چه زین که دی دارا نشی کہ دا کو قد مزو دے فوائل الذین جماعت رابعہ کم المبدلین لدین اللہ مبدلین لدین اللہ من سوک دی آغا خلق دی چھ پا خپل رائے باندے آئی با خپل پا رائے یو مسئلہ اولی کلا او بیا بیچہ آزامن اند اللہ یا بے فتو اولی کلا او بیا بوی چه دا خو بس نچور دا دین دے او دا خلاصه دا دین دا او دا مسئلہ بالکل حق دا لکا بعض بدبخت اسموئی دا پنج پیران و ترجمی مکہ دوی تحریف کی شل رضی کو تقریبا نوشی زدرس کو ما سو دا لاس اچت کی جکمہ ترجمہ میں دا قرآن و حدیث او دا اصول تفسیر میں خلاف کرے دا اور انشاءاللہ کی چرز جو اندے مت جو اندے نو ترون ناس پوری کتا ناسی کنا آن انشاءاللہ خبر خاص اور دا تفسیر نو در تخیم چی دے دالی کلی و دے دالی کلی اور اگر ان شاء اللہ تو وہ گورے قدم رضی چی جماعت جرم دیر لوی دا دے چی رشتہ ہوئی خلق تھا مجرم پہ دی خبر دے نو دی کم جرم کرے نہ چاور کے ناس دے نہ چاہتا کنزل کرے جی فوائل الذین یکتبون الکتاب فصلا کتے لپا دا غچا چی لکل لکی کتاب بے دیم پخپل اللہ سنو علک علماء کرامو دا ویل ست ہوئی سو کوئی چی دا ویل ندے دا دی جہنم دے یو کن دی نم دے سو پری حدیث سمرازی حدیث کم دے الویل ہوا وادن فی جہنم یستعیز منہ جہنم کل یوم سبعین مرہ دا ویل ندے دا نم دے یو کن دے دے پا دوزخ کے روز مرد جہنم دی کن دن اویا کرت استعاز غواری دا دمر سخت کندنا نو فوائلن دا کندنا لپاد مبدلینو پس اگا کندد جہنم چه مسمع دا پیسم دویل للذین اکتبون تیشوا دیم توجیه دادا چه دا ویلن دا کلمه دعایه دا خیره دا نو فوائلن پس حلاکت تیشی حلاکت تی تباہی دا اس آغا فزاد اللہ مرزن کی مجھے تا خبر کرے وا بقرہ چی دے خوبی لقرآن بھی انشاءاللہ در تو یاد شی اس دید ہے کہ دا سوال پیدا شا اللہ والی خیری کی خیری خواہ سڑے کی چاگا عاجز دا انتقام نہیں چی تولی یو سڑے سکرا واچی او تی جواب نیشی کولے تو خوری دے غر کا لیکن تو خواہ عاجز ہی کنا او کہ چاہے تم ضرور تارے سکر آواز تو پہ ٹوپ کے دوار لاس بھائی دے مرے نہ چاپے رہے کہ نو بھائی پڑ دے تو سنی بول تکین یو دو باب ذرا پہ جاری کی بیا بکے نہ بھی توبہ توبہ توبہ نو خیر خواہ سرے کئی چاہ خپل بدلے نشانس دے مجھے تو فویلن وال جواب دی دے کے جواب نوٹ کا فویلن کی خیرہ دا پا حقیقت کے اخبار دا معال دو دوی نہ دے بس سمانا دوی خدا تحریف و تبدیل لپار دا فیدی کی فویلن دا ہلاکت تے فیدا نہ دا اخبار دا انجام عمل نہ دے ان نکتت الثانیہ اے ثالثا اگر داد چی فویلن ذکر کولو کی منگ تا قرآن مسلو خدا چپ دشمن دا دین خیری کول جائز دی خدا تعلیم للخلق دے چ دشمن تا خیرہ کولش فویل الذین یکتبون الکتاب ہلاکت تی اگا چالرا چ لکی کتاب پخ پلاس علماء کرام و صوفیاء عظام کتابت خو نہ کی گی مگر بلیت کی گی عدل ترا یکتبون الکتاب بیدیہم لکی لاس کتاب پلاس اخبل نو کتابت خو بالید وی ید ذکر کل بعد یکتبونا ای فیدتن دیکھ سن فیدتا علماء وی چی دا بی ایدیهم دا لیت تاکید دے آو لکه صورت انعام کے براشی ولا طائری یطیر بجناحیه نظر او مرغی چلو زی پخپل وزر تاکیدن دے یا ایدیهم کی اشارہ دا چی دا کتابت دو قسم دے یو کتابت خدمت قرآن دے خدمت دین دے آخو جائز او بہتر دے و دلتا بی ایدیہم راور دے شارد یکتبونا بی ایدیہم امن تلقائی انفسہم دا لکل نقل دا کتاب ندے بلکہ دا لکل اظہار دا خپل خواہشات باطل ہو دے اصلاح شو ثم یقولونا بیا جرم تو گورا او بیا وی دا بدبختا ہزا دا مکتوب زمنگا من عند اللہ اللہ طرف نہ دا خدای کتاب دا سلی گلے یا ھذا من عند اللہ، دا مراد اللہ دے، الیاذن باللہ دا مراد دے، لیشترو علت برا یکتبونا، دل پارا لیشترو بھی چغور کی واخلی بھی پدی عمل اخفل سمنن قلیلا، دولت دنیا چھ معمولی دے، فوائل اللہ مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت تیل پار ددوی، مما ددی وجنا چلی کل کر دی لاسن ددوی، اور ہلاکت تیل پار ددوی، مما اکسبو ددی وجنا چھ گٹا کئی دوی، دا دری زلائی ویل راڑو، ویلن فویلن فویلن وویلن، دری زلائی راڑو، دو زلہ بالفا او یو زلہ بغیر الفا، دا ولی مخی فویلن نبیا فویلن نبیا وویلن، دیر پاس چولنو دوارو آیتنو کی فات تفریعیہ دا پا جرمنو دو دوی باندے، آغا مخی ویلو انہم الا یزنون، انہم الا یزنون، زان پا مطلب دا کتاب نپویئی، بس گمان پا سروان دی، نفویل اللہم پس حلاکت تیل پار دو دوی، چ دوی گمان پسی زی کی کتاب انزان نہ پویئی، بیاوی یکتبونا یقولونا لیشترو، نفویل اللہم زان نہ لکی، اللہ تدرو نسبت کئی اور دنیا پی گٹی، نفویل اللہم بیا رسلہ وویل اللہم فائے ذکر نکڑا، ذکر دین امت کی دوی سکا سب ذکر نہ دے، مسئلہ رسوہ دیم نقطہ دا فویلن فویلن کی دا فا تفریعیہ دا پا کسب دا دودی باندی، او دا دیکھ اس بات دنیا ہو امور دنیاوی، وویلن کی ووی آتفر آورا دیکھ اشارہ دا سزائی اخروی تا، وویل اللہم زکا چی دار الجزا غیر دا دار العمل نبی، دار الجزا دار العمل پر مینس کے مغایرت تے نواوی راوڑا چے لکا تحمد سرے، دریم خبرا چی دری زلائی ویل ولی راوڑا، اشارت ادوار سلاس ہوتا، یو دوری دنیا دے، یو دوری برزخ دے، یو دوری قیامت دے، لکا والسلام علیہ یوم ولدتو یوم اموتو یوم ابعثو، حیا در دور دی، نو فویل الذین یکتبون الکتاب پا دنیا کی، فویل اللہ مما کتبت پا قبر کی، وویل اللہ مما یکسبون پا آخرت کی، نو در دور در تثابت کرم، یادی کی در زمانو تشارہ دا، نو فویل اللہم پا زمانی ماضی کی، فویل اللہم زمانی حالی کی، وویل اللہم پا زمانی معالی کی، تبا نبا دی تبا بشی، تباؤ تبا دی تبا بشی، پینزم خبر ہو چن صاف دی پورشی، او دا ویل ویل ذکر دری ذرا ذکر کا چدری عمل ذکر دی، اول اگرا دری کسان دی، ویل دے کاتب لرا، ویل دے عامل لرا، ویل دے دال لرا، چڑو دار نخان، ویل دے دال لرا، اے سوچ دلالت پا باطل کئی، فلان کی کتاب دیر خدے، فلان کی کتاب خدے، ویل شو دال لرا، ویل شو دال لرا، چی سوک پہ عملو کی، ویل شو عامل لرا، او چی چالی کل دے، ویل شو کاتب لرا، نو کاتب دی غرق شی، پا دیبان عمل کے ان کے دے غرق شی، اسوچ دا غلط کتاب تشہیر کے اگر دے غرق شی، ویلن ویلن، پیز خبری پورا شی. اس علماء کرام صوفیاء اعظم چی آیا داخل اس تیو کی نشتہ دے، دا ماس اگر دا تفسیر دے، او دے وی گورا دا ویلن دا پیز دری سزاگان چی ذکر شوی، دا نئے آرہا چمخ کے خلق تیر شوی دی ناغیزان سر اوڑ لخبرہ، دا قرطبی جلد دو صفحہ نمبر نو، فی حاضر آیتی واللتی قبلہا ومن امیون وارا، دا دعا آیتنا التحذیر من التبدیل والتغییر والزیادت فی الشرع، دیکھ یرول دی اغچال را چاہ تبدیل کی یا تغیر راولی یا زیات والے کی حکم شری کے فکل من بدلا وغیرا او ابتدا فی دین اللہ ما لیس منہ ولا یجوز فی فهو داخل تحت هذا الوعید الشدید الاول عذاب الالیم قرطبی یاد شوا ہاں زالولی کا بیا زان لوان دا کتابنا کل کل ماسک طالبان راشی من لولی کا چکم تفسیر نہ واخ لو زم دا ماسک چی دا ٹول واخ لے وہی نہ کہنا خخ ما دے کے بد یوم نشتا رہے او کہ دے کے بد ما بن اغسل ماسک پیسی سوا دی دایات کے خط تفسیر دا واخ لے زان لام فکل من بدلا چچا دین بدل کا وغیرا پائے کے تغیر آویست بالکل دن بدل کا دن نقشہ ختم کرا او غیرا یا دن کی تغیر دزان نے کیفیت بدل کر دے او ابتدا یا بدعت کری دی تشوا فو داخل تحت هذا الوعید الشدید والعذاب الالیم فحذرهم ان يحدثوا من تلقاء انفسهم في الدين خلاف کتاب اللہ او سنته او سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم او سنت اصحابی فیضلون بالناس وقد وقع ما حذره وشاع وکسر وضاع فإنا للہ وإنا الیہ راجعون بیاوی لیشترو کی سوک دی وکانت الاخبار والعلماء ریاستن و مکاسبن دا خدا خلق دی یارا تفسیری قرطبی دا خبر ذکر کرے دا او دارنگی دا تفسیر کلام المنان دیم پا دی آیت باندی لکلی دی صفحہ 101 باندی اخیر کی دیلی 101 اور 102 خان داما کے پورا تفسیر ذکر کا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَمَّ الَّذِينَ يُحَرِفُونَ الْكَلَامَ عَن مَّوَاضِعِهِ فَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِّمَنْ حَمَلَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ عَلَى مَا أَسْلَمَ مِنَ الْبِدَاعِ بدل باطلا فخواشات باندھی بآخر کے ذکر کے وزم الذين لا يعلمون الكتاب الا امانيه وهو متناول لمن ترك سر تدبر القران ولم يعلم الا مجرد تلاوه حروفه چسوک نن اکتفا تلاوت کے مطلب ہی نہیں ذکی اور عمل کوشش نہ کی اگے بان دا داخل دے وہ متناول لمن كتب کتاباً بیدی مخالفاً لکتاب اللہ تعالی بیاخر کی وئی واز الامور کثیرت جداً فی اہل الاہوائی جملتاً کر رافضاً خبر اخلاص شوخا اے بس گورا چی دا عدد پچا کے دن بس آئی تبا نصیت ورکے وقالو لن تمسن النار پیزم جماعت کلب حضرت وی صاف زادگان پیر زادگان اے مخصصین نفوسهم بالجنہ مشران بوی چھ بھئی منگ دوزخ لنزو تا خبر نہیں زو مشران سوگو ازم خلق تا خبر نہیں زدشان اسے تا دا خپل نکن اسے زم دا خپل نکن اسے دیکھ اس خبر نہ وقالو ویدوی لن تمسن النارو ہرگز با انرس منگ تا اور دا دوزخ الا ایام مادودا سوا دغ رضو شمار کرے شونا سوا دغ رضونا چشمار کرے شوی دی بعضی حضرات بانی تعصب ڈیر غالبی لکا احکام القرآن دا الکیا دے پدیز کہ امام ابو حنیفہ سے باندھ رد نکل دیں وید مادودہ اطلاق چکم دے دا پسلیخ تبانی کی گی ہوئی او دے ہوئی چی دا حیز اقل مجا دری رزی دی او اکثر لس دی کہنا وی دا خبر خود مادودات نا خلاف تا مال تولی کل چی مائی خدای دے دے دے مر دے خدای دے صبحی خود تاثب کر دے او تفسیر مطالعہ کو ان کے انسان تعصب نظان بچ کا امام سے خود کم استدلال کر دے خود حدیث نہ کر دے مادودتن نہ خود نہ دے کرے حکیا سے بھی نو سو حکم درسا ہے نا آپ کو امام سے رحمت اللہ علیہ دا حدیث نے استدلال کر دیں اقل حیض ثلاثة ایام ہے واکثر عشرة ایام. او حدیث روایت تھی اول دا معدودات اطلاق پس وو بانیم کی گئی پس علیختم کی او پور از اوم کی گئی او تفاصیل لکل دی او گرا بغیر دا حنفیان و نورم لکل دی موالک لکل دی شوافی لکل دی رحمهم اللہ الا ایام معدودہ سوا در شمارندونا شمار کرشونا. دلتے معدودہ راوڑے دے اپ صورت آل عمران کی جکل دا اعتراضی حالتے سے نکل دی حالتے معدودہ تھی کا نمبر 2400 گورا وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. آلتے معدودات راوڑا او دلتے ہوئی معدودہ دات فنن دا قرآن دے. دویم جواب علماء ذکر کئی چی قیدہ و دستور دا دے پا ہر اغا جمعو کے چگپ علیف او تاثر جمع کی گی کله چې داغي مفرد مذکر وی تیشوا مفرد مذکر وی نو داغي اصل دی اصل ذکر کولې په حذف د الف سره دی او جائز په حذف د په ذکر د الف او تا دوار سره دی لکه دا معدودات د معدودون جمع دغه مذکر دی چې مذکر شو نو د دې جمع کول په معدوده تن سره په حذف د الف دا اصل دی او سره د ذکر د الف نه چې معدودات شي نو دا فرع ده. او سورت بقره چونکې اول سورت ته دلته اتیان بالاصل وکه آل عمران کې اتیان بالفرع وکه چې تا ته اصل و فرع دواړه جمع کړل. الا ایام معدودات الا ایام معدوده دا جمع قلت صفت پا مفرد سر جائز دے او دا اصل دے نو مادودہ شا اما مادودات بیتیان الالیف والتا یجوزو او آگا فرع دا لکتوی دشی سرورم مرفوعاتن و سرورم مرفوعاتن سرورم مرفوعاتن لکتا مرفوعن ندے و سرورم مرفوعاتن ویلشی مادودہ پا خپل اصل شا ایام معدودات رضیش مار کرے شوی دینا کمی رضی مراد دی. درے اقوال پکی مشہور دی. قول اول دی بوی چی زنگ مشرانونا لگو نگلتی شیوا چاہی دسی عبادت کرو اور اغم صلیخ رضیو نمون خو جہنم تنزو ہاں کہ چرے لارو اغم صلیخ رضی بوی چی زنگ مشرانو کرو عبادت تسخی اگر صلیخ رضی بئی دا صلیخ تو نہ علاوہ منگ چرے زو سڑیا یو یا الا ایام معدودہ سمانا بل قول دوی تا علماء داویلو استدلال کرو دا حدیث نا چد جہنم بین جہنم بین طرفی جہنم مسیرت 40 حریفہ دا دوزخ دا یو طرف نہ تر بل طرف پورے دمر مسافت تے چ سلیخ کال سفر سلیخ کال سفر نو دوی ایام معدودہ دیو دوزخ طرفنا بل طرف پوری دا سلیخ تو کال مزل دی او یو رز سفر دا یو کال بئی دا دا مرور چکم مگا بتی ریو کنا سلیخ کالا دا سلیخ رزی چکم پتی ری دو کی سلمبا منبس بڑاس مڑاس کم دے منگ تکور سیدن ابر سی چاہ تیری دل دی نور خمارا منگ جنتی آنگ بین طرف جہنم مسیرت 40 حریفا سلیخ تو کال سفر دے یو سر نوال تر بل سر پورے اور روز مرب سفر کی گی دے یو کال پا مقدار کی نو سلیخ رضی شنو. دریم قول داو چه نیر ها ایام مادوده ورزی ولی ده دنیا رزی سودی ورزی من با ورزی صدامو به اعتبار ده ایامو ده دنیا یو. سلورم قول داده ایتو لما ویلو چه و ده دنیا چه ده سبۃ آلاف سنۃ دا وزر کال دی وزر کال بدا دنیا آباد او بیا به ختم شی نو دوی د هر زر کالو په زیبان به یو ورځ سزای یو هفته سزا به سر یو هفته به غپی مو پیوی بیا به زومه زیر وکو الا یام محدودا دا سی تحریف کونو قل او ادویتا جواب او ادویتا اتخذتم عند الله عهدا آیا نیول د تاسو الله سره وعده د دې دو توجیهات دی یا عهد په معنی د لوز دی نو آیا تاسو نیول د الله سره وعده تاسو سره الله لوز کړی دی دې خبرې چې تاسو به سزا ایام معدوده باندې راکړي او بعد عظیم تاسو به فارغ شئ دا وعده کړی دا حضرت وی کہ دا وعدہ کرے دا میں بیار حضرت وی راوڑا وعدہ او خیراتا ولی فلن یخلف اللہ وعدہو اللہ خود اخپل وعدی خلاف نہ کی ام تقولونا بمائے بل دے بل تقولونا وعدہ دا اللہ تاثر نہ دشوی بلکہ تاثر وی پا اللہ باندی اغا خبری لا تعلمون چی نپوی گئے جاہلان یہ نو اب اللہ درو ترائی سکشوا دویم توجید عہد نہ مراد حضرت ابن مسعود فرمائے چگا آدی توحید دے حل قل اتخذتم عند اللہ عہدا حل قلتم لا الہ الا اللہ وامنتم به اتاسو کلمہ دی توحید ویلی دا اور اپس رمان لی دا فلن یخلف اللہ عہدہو اللہ بیا خلاف دو آدین کی یعنی سمانا مومن کامل لرا اللہ دوزخ کی ہمیشہ نساتی مومن لرا اللہ پا دوزخ کی ہمیشہ نساتی نتاسو کی کلمہ ویلی خوبیا خو ٹک دا چی او سو رزی بئی چی دا گناہونو سزا بعد انزی جنت تے نو کلمہ مویلی دا توحید مو منل دے مرا نموہدان یے او ندر سا دے اللہ وعدہ دا ویپ اللہ دروغ اور اخلاص شوا فتحلی باطل فالمقدم مثلو بلا حرف استدراک سد پارا دا ماضی نفی دے پارا اور اس بات مستقبل دے پارا حضرت بمانا کولا بلا ہاں ہاں سن لو قانون ہاں ہاں قانون واور ہے تاسو چ سوائے دا سی ندی قانون الہی دا دے اللہ اللہ من کسبا سیاتن چاچ کسب د سی کروی کسی کی بھاشن او سیاتن اس پسل پا ربے کے روانو سا چاچ کسب د سی کریوی و ہاتت بھی خطیاتو او چاپی رشیوی را گر کری او گرا چولی پا دیبانی دی گناونو فولای کساب النار دیب دوزخیان دی هم فیا خالدون او دیب دوزخیامی شئی داد خود قانون دی او زانتو گو رئی واللزین آمنو عامل صالحات چچار اوری ایمان عامل کریوی موافق د شرع دا جنتیان دی پا جنت کی بامی شئی زانو گو رئے چه تاسو کاسبین دا سیئی او کی کسب دا ایمان کرے دے زان تاینو نیسے پا کمی ڈلے چے که ڈلے رنبا نئے دا نو دو زخیان شوئے او که ڈلے رسا نئے دا نو مؤمن آئے نو گو رئے زان تا پا کمی ڈلے کے داخل یہ مسئلہ شوان او سو سیئتن اطلاق پا گناہ کی موتزلہ ہوئی چه صاحب دا کبیرہ لا مؤمن ولا کافر صاحب دا کبیرہ دے مخلد فی النار دے او صاحب دا کبیرہ غیر منجی دے آئلہ با نجات نہ ملاوی گی ویو گر من کسب سیاتن او سیاتن نمراد مطلقی گناہ دے او جسو گناہگار شا نو بس دوزخی شا لیا صاحب کبیرہ لر نجات نشتا دے معتزلہ ہوئی الجواب اول مانا کوما ٹھیک دا سیاح تن پر مان دی گنا دے ہوا احاطت تک ہوتا گو رکھنا سرو اللہ تقرب سلا تسیزی وان تم پر سے مزکنا ہے نا لا تقرب سلا تگا آیو بدعتیو کنا ناری پر تقریر کی ہوئی اول سما ثابت ادا سورت یوسف سورت یوسف سپارا دولسما سپارا دولسما سورت یوسف انی رأیتو احد عشر انی رأیتو احد عشر نہ بیا بھیا لکھو تاسو کے سو طالبان سے جی جی آج سے تو وہی ہوئے جی یو تھا آشرا لسو تو بیا بامیان تو تاسو ہے لسو سے یو ملا کے سو جڑی گی یو لس یو لسم ثابتا پتو لسم سپارے دا قرآن کی نامیان بے گورا کنا ملا علم دیتے رہی یو لسم نشتے ثابت اگر کی نا حیرت شیخ بھی چاور تبھی چور پسی لاش کنا آشرن ہوا کنا ان رے تو ہدا آشرا وہی ماں سو ٹول قرآن ٹھیک کرتے تھا چیز بخام کا ٹول بھی کچھ سمر سڑی وہ سم رہی ان رہے تو ہدا آشرا کو کبن پسی لانا چلے کہ کو کب خم ہوا کنا نظر چیک دوے سستا سو مانا ماں موت ضلع ہوتے ماں سیاتن گناہ دے خو احاطت خو گورا کنا مانے دا آگا چاچو کو گناہ کبیرہ گناہ ہر گناہ چی خو پدا سے حال چرا پیرچ شید دینا گناہ انہ دی دی احاطت دے کنا چرا چا پیرچ شید دینا گناہ انہ دی دی حتی کہ مختوم القلب شین دوزخی شنو گناہ کاؤ کاؤ کاؤ تردی پر چا حاطت بھی حتی چاہ گنا ٹول دسوں نے چاپے رسل چاپے رسل دیس مختوم القلب شا مختوم القلب شو جو قلب شنو ٹھیک شو کہنا تو بس ہمیشہ دو زخی شو ہے کہ ایمان ذرا پاتے شو ختم شو وہ ہاتھ خبر خلا سنا یا دے مت جواب چراز یار تفسیروں تفسیروں علماء سے بھی پالی کر دی علماء لکھی چ دلت سیئہ مراد نہ شرک دے دلت سیئے نہ مراد کفر دے سمرقندی سلورم صد عالم لکھی چمرات نہ شرک دے تفسیر آلوسی دے ابن عباس نے نقل کی چمرات نہ کفر دے بلا من کسبا سیئاتن کہ چا کسب د کفرو کا چا چ کسب کو د شرک و احاطت بی خطیتو اور آگیر شی پدی گناونا اے ماتا نہ شرک از تفسیر سمرقندی شرک کا اتر دی چپ شرک مرشا لگے چ مشرک چ قبل الموت کی توبہ اباسی نوم اللہ معاف کی ٹھیک شو کہنا کہ مشرک دا شرک نہ فحالت اختیار کی توبہ اباسی ہم اللہ معاف کی وہ احاطت بھی خطیت اور آ چا پیرشی دن گنا یعنی مات علی الشرک اور بیا مرگی پر شرک واقع شی نو دے دو زخی دے دو زخی وامی شی خبر اخلاص شو مسئلہ شو بیا چی صورت نساء تلارو نو بیا دی امام رازی نکتے بدر تو بیانو اگر دے خسرے دے امام رازی وی چی قرآن پاک کی دا خلود پر دو قسم مستعمل دے یو خالدن مقید بقید الابد دے او یو مطلق خالد دے لکہ خالدن فیہا خالدن فیہا خالدین فیہا او چل خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا چکم دے کہ خالدین پس ابد وی نمراتن دوام دے او کم دے کہ چی بدون الابد وی نمراتن سرے طول المکس تیر وقت تیرے دل نتیشوا اصحاب معصیت وی ایمانی وی اصحاب معصیت وی نو کہ اللہ غاری نو پماسیت پر سزا ور کی نو بعد از این حدیث کی راضی اخرجو من کان فی قلبی مثقال حبۃ من الایمان نو چا کی ایمان را بارک ہے او کہ تو وہ چی رس جنت سر خالی ہم خفیا خالدنا بدن رانا ہے ای جواب دادی لموافقت الایت مخم ہم فیا خالدون رس میں ہم فیا خالدون خبر خلاص ہوئی امام آلوسی نقطہ زار شمتر مام اوی گورا اول آیت کی من کسبا سیئتا وحاط بی خطیئتو فاولائکا فا پی تفریقہ اور اس آیت کی وعمل الصالحات اولائکا فائز کرنا کرا پوش فدا ولی و اشارہ دا چی دوزخ لتل دا سمرد سیئاتو دا او جنت لتل پا فضل دا باری تعالی سر دی جنت پا فضل دا اللہ سر دی او دوزخ دا سمرد اعمال سیئاو دا چا کفر کو نو فاولائک دوزخی شو چا ایمان راڑا نو اولائک صاحب جنت دل با اللہ جنت ورکی لکن جدا جنت پا فضل دا باری تعالی سر دے دا عوض دا اعمال ندے خوشکا نا عوض دا اعمال ندے اعمال چکم دستا اعمال سم رجی علکہ کی او کافر دے آٹو نمبر کفر کاو انتا ورت دعوت ور کے مسلمان شاغی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ویلا او بس ناسا پہ مرش جنتی دے کے نہیں دے عمل سوک عمل خود نہ کرے او جنت تبزی جنت جزاد عمل نہ دا فضل دباری. ہاں یو بزرگ وہی چی او سڑے ہو او زنگل کی بزرگ کن زنگل کی ہوں اللہ پی عورت امتحان راج سخرے پر چاہ پر امتحان نہ راولی عبد القادر جیلانی بان امتحان راغل اور کتاب لکھ لی کتاب را سمجھتے وہی جنگل کے وہ غیبی آواز و شچ عبد القادر بخلے میں زا سکے زان دی پر تکلیف کے اختہ کرے دے را بخلے میں دی جواب کی پوشم چت شیطان وی اللہ خپل پیغمبر دی جواب در رب کا تا یاتی کل یقین اتما داوا سنگ او شت تب زب تما بخل زب اسام المکا ایو چ دل تک می ډیر بی لاری کړو خو خوش قسمت چ بش شرانا پوشکان و یصبر کو اللہ تی امتحان را وشتو بزنگل کیو ډوڑا نه او بنه تیکش یا اللہ برکا یا اللہ برکا یا اللہ برکا سوالونه کول کول کول کول یا اللہ چاور تھی چہاری چان اخواڑی ور کتا سے وشتے یا اللہ تلس کالو مزنا عبادت نو یو گلاس راکا گلاس ملاوش بیاتے گیش نے بیا لس کالا بیاتے گیش بیا لس کالا جو پیز گلاس ہے اس کو پنزو سو کالو پہ عبادت عمر ختم شو بیاتے گیش یا اللہ ابر آکا عوض راکا چرتا دے اے خلق دا خدے نعمتوں بلا نذکر ہوئی اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون دے مسئلہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات محدثین کے دا احناف علماء محدثین دا نظریہ دا چی اعمال دا سچ سنگ مداس ہوا ان شاء اللہ احادیث کے بتاس میں اشتباہ ناراضی اعمال اجزائے حقیقیت ایمان ندی اجزائے تزینیت دی اس کو پوچھو چی مرجیا زمن فرق راشی بعد خلف ہوئی کہ نا بیاوی جمان سے مداسی ہوئی اعمال اجزائے حقیقیت ایمان ندی البتہ دا اجزائے تزینت ایمان دی ایمان تکمیل پکی گی ایمان تزین پکی گی خدا اعمال دا حقیقت ایمان نا خارج دی اول الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا تو تقاضا دا مغایرت کے اور جزیت ثابت سے جزیت تزینی ثابت سے دیشوا خدا غیر حقیقت نا خارج دی حقیقت ایمان نا خارج دی او کہ حقیقت ایمان کے داخل شی اور جز شی بیا خود جز اتو فکل نسے کی یہ دلتر آگا لے دے نو مسئلہ دا اہل سنت والجماعت ثابت شو ٹھیک شو کہنا او مسئلہ کی حنفیم چلے مؤید بالقرآن شو دا سمو ہے سچ دا قرآن دا حنفی مسئلہ شو بعض خلق دا حدیث باز کی وی دا حدیث چلے کہنا دا حنفیانو دا مسئلہ موافق دے زدیدی خبر قائل نیمہ وی حنفیان دے حدیث موافق دے حنفیان و عمل دے حدیث موافق دے حدیث اصل دے اور منگ جائے تابعی ہو دامو چی دا حدیث دے حنفیان و دے مسلک موافق دے موافق دے مسلک دے اصل کے اصل حدیث دے ٹھیک ہے طریقہ جدا کا ہم فیہا خالدون وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دریم خطاب اپدی خطاب کی دا خطاب موجودہ بنی اسرائیل سردے دا خطاب موجودہ بنی اسرائیل سردے اپدی خطاب کی دو پلیتے دا موجودہ بنی اسرائیل دی یو سو انکار الاوامر او دیم اتیان النواہی اللہ چی ورتویلو دا سی اکے غری اون اکرل اللہ دا سی مکوئے ناغے اکرل سوشو دو خبری اتیان النواہی و انکار الاوامر سو پلی تیشوی دعا دا موجودہ بنی اسرائیلو س انکار من الاوامر و اتیانهم بالنا اے اس گورا و اخذنا میثاقکم نا و انتم تشہدون پورے دایو مسئلہ شوا یو انتم کی مورزون پورشی یو شوا و از اخذنا لاندی ملی کئے چی دین برات دین بیان دا حباست ثانی دا حباست ثانی خونہ دے پر یاد کہ اللہ حکم نہ دے ثم انتم لاندی لکے چی حباست دوم تیشو گا نا زکر دا ثم انتم نا حباست شروع کی گی و از اخذنا میثاقکم نا شروع کی گی سوشو مسئلی دعا اولا مسئلہ ترک الاوامر دا خدای حکمون اے نمانل اللہ ورد سویلو عبادت زما اوکے او احسان پا مور اپلار اوکے انا دوی نا دے مور اپلار سر احسان کو او نا دے اللہ عبادت کو شرک کو نا وید اخذنا میثاق بنی اسرائیل او کلچ منگا اغسط وعدد بنی اسرائیلو نا لا تعبدون الا اللہ لفظی معنی دارا لا تعبدون الا اللہ عبادت بنا کوئے مگر دیو اللہ عبادت بنا کوئے مگر دیو اللہ دا معنی لفظی شوا لکہ جملہ خبری دا لا تعبدون الا اللہ لیکن علماء ذکر کی چی دا خبر پا معنی دا طلب سر دے او خبر پا معنی دا امر سر دے علماء لکی چی خبر پا معنی دا امر زیاد مؤکد وی حتیٰ کہ ہدایت شریفم لکھ لی دی اخبار الشارعین آکد من الامر دا شارع اخبار دا امر نزیات مؤکد دے لا تعبدون الا اللہ مانا بسکے عبادت مکوئے سوا دا اللہ ندا بلچا اس مانا پوشی خبر بمانے طلب شو اخبار الشارع آکد من الامر عبادت مکوئے مگر دیو اللہ وبالوالدین احسانا دا احسانن چی دے دا مفعول مطلق دے دا فعل مقدر نا چرا دا بالوالدین نا مخ کے دے چی وتحسنون دے وتحسنون بالوالدین احسانا یا ان تحسنوا بالوالدین احسانا ان تحسنوا امن ورتوی چی لا تعبدون چی بیاغدار وتحسنون بالوالدین احسانا اور احسان بکوئے مور پلار سر احسان مور پلار سر احسان کوئے بیا وزل قربا اخپلان سرا والیتاما یتیمانان سرا والمساکین غریبانان سرا وقولو للناس حسنا اوے خلق تا خیخی خبری اس دخی خبری سے مانا دا ایسر زبیار سب دیوان دلال پیشکو ما اوے خلق تا خیخی خبری ابن مسعود سے فرمائی وقولوا للناس حسنا قولوا لا اله الا الله ويد خلق تا مسل التوحيد ابن عباس بھی قولوا للناس حسنا خلق تا امر بالمعروف کوے او خلق تا نهی د منکر پیش کوے خلق تا چ معروف کوے او منہیات د شر نظام بچ کوے واقیم الصلاه دانہ چ بلتا مسلی کے پخپل پہ حملے گئے چبلتا مسئلہ بیان ہے واقیم الصلاۃ پخپلا قائم ساتے ادا کول د مزنو واتو زکات ورکوے زکات مال ٹھیک شو دا اوامرو ثم تولیتم داتا سو ایرازک الا قلیلا منکم سوا د لکستا سنا کیپ دی وادی وکلت وانتم مورزون او تاسو ایراز کے ان کی ہے اس دیزے کے سوال دے چہ مورزونم ایراز تولیدا او تولی ایراز دے ثم تولیتم وانتم مورزون بے سم مطلب انتم مورزون تاسو اخبار دکن تاسو ایراز کے ان کی ہے او ثم تولیتم تاسو ایراز دکن جواب آسان دے مورزون کے عادت ددوی بیانی مورزون کے بیان دا عادت ددوی دے ثم تولیتم کے اگر بیان دا اعراض حالی دے تا تاسو ہمیشہ اعراض کے ان کی ہے منگ چتا سدا اہم حکم پیش کر نو دینو مخواڑو ٹھیک شو یا دوی متو جی تولی اور اعراض کے فرق دے اعراض تعلق زر سر دے او تولی تعلق بدن سر دے ثم تولیتم بالجسم وانتم مورزونا بالقلب تاسو دسنا منکری ہے نو پا مجلس دواز نم تاسو لار لے ٹھیک شو وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم سورة الصاد کے بدل تراشی انمشوا مشرانوی انمشوا زین واصبروا على آلهتكم وتوليتم بالمشي اعراض بالجسم وانتم مورزون اعراض بالقلب یا توليتم اعراض حادثی حدوثی شنوی وانتم مورزون عادت تاسو عادت دے اعراض کول دینم دے مسلم اعراض اکا اس دی آیت کی اسو خبر کوما اول دا لا تعبدن الا اللہ مسئلہ دے توحید و بالوالدین احسانا حقوق دا مور پلار قرآن پاک دا مور پلار حقوق اخپل حق سر متصل ذکر کرا زکا چلا موجد دے اور مور پلار مربی دی اللہ محسن حقیقی شو امور پلار محسنین مجازیان شلل اللہ پیدا کہ ان کے دا مخلوق دے امور پلار تربیت تا اولاد کے اسباب ظاہری ہو سرا پوشی مور پلار تربیت تا اولاد کے اسباب ظاہری ہو سرا مور پجولے کی گرزی او پی والا ورکی او پلار والا مال و دولت او ضروریات جند والا پورا کی اول محسن حقیقی او دوی محسن مجازی اللہ ویز محسن حقیقی ما ماسرا احسانو کا خاص ما عبادتو کا امور اپلار دی محسنین مجازی دی نایسر احسانو کا خبر اخلاص شو لیکن صورت بن اسرائیل روانو وَقَضَى رَبُّكَ سَارَتْ فَيْسَلَ كَرِدَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عبادت مکوئے مگر صرف دیو اللہ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانَا امور اپنا سرخ کوئے دیو اللہ بندگی امور اپنا سرخ گری اوکے آیت دروشتم در سورت بن اسرائیل دروشتم بستو سی اس مسرال شوا اللہ محسن حقیقی دے اور موجد دے امور اپلار محسنین مجازی تربیت کے ان کی دی اسباب ظاہری و سرا نزک اللہ حقوق دا مور اپلار اخپل حقوق و سرا زم کر چی عبادت زما کوئے احسان مور اپلار سرا کوئے مور اپلار سرا بے احسان سی دری قسم احسانات تی احسانی مالی احسانی قولی احسانی بدنی کہ مور اپلار دی غریبان آن دی نو مال پہ لگاوا کہ مور اپلار دی بوڑھا گان دی نو پہ سر والا زور کوا او چاپی کوا او جماعت تا راولا او لاس نے نسا او بازار تا یا چی چرتزین او لاس نے نسا پلار پسی پسی زا بخلاف دی زمانی اولاد دی چه پلار زینو پا خپل مخ کی پلار پسی آر دنگوره تکی و دروان دی دی زر راز بابا شا بزر شا زر راز بابا زر شا او چه کلا بابا زوانو او تم معصوم وی و تا تی چر تنوی لی چه شاب بچی از ما پا قدم رازا و تی دا گوتن نیولی استا پا قدم تا تا تی بچی از دم رحسان خود اوکا که نو سنینو بدل خوب ادا که کنا ٹھیک شو زم والد محترم عقیب قصہ کو اللہ پہ رحمت نہ ہو رہے بھیا عالم آئے چتب کتاب کی لکھ لوں چت کتاب بچی ورتوی چی مرغ راگ لے وا بچا بچی ورتوی بابا سدی وی مرغ دا وی بابا سدی وی مرغ دا وی بابا سدی آئے مرغ تقریب 21-22 مرتبہ معصوم خود یہ خبر پسی ندی عالم دا سکھ حساس عالم ندی چاہتا پہ کتاب لکھ لو چی بچی پدمر عمر کے دمر گئے پبارہ کے تپوس کرو یو سر سوال کرو ما جواب کرو یو رضی اس نے امتحان نقلی دزوینا اس دے بوڑھا دے کر ملی سے عزیز زوان دے مر گئے نالا بے لکھا دا شیشے نے بابا مر گئے دا الک داسری مر گئے تھا الک داسری کڑی ناوری چ مر گئے تھا تو کڑی کتاب رہا وقت اے ظالما داؤ گورا وہ فلان کی سن چستا عمر دم رہا تا تپوس کرو یو سل یا دو سلا اما در جواب در کرو نو کہ قرآن خوئی چ وبل والدین احسان احسان کو پری دا بدلا کو پورا کا کنا یوی زلتا کو انتظارو کا یوی زلتا او نو کہ بیاد درشتم زلبان دا جواب درکا دا با احسان زیوم کہ نور سنینو چ دا پلار سرا چ پلار دا سرا کم احسانات کی بدلا کو جکاو کا کنا نو دا دری قسم احسانات تھی او تفسیر قرطبیم ذکر کئی پا دیزے کے او دا احسان لو لکھے وبالوالدین احسانا وقرن اللہ عز و جل فی اجلات اقل الوالدین بالتوحید لان نشأت الاولى من عند اللہ ونشأ ثانی و تربیت من جهت الوالدین بیانکی والاحسان الی الوالدین سنے لکھا معاشرتهما بالمعروف سمانا شریعت موافق بوسر جون تیرے والتواضع لهما او دغی مخی با تواضع عاجزی کئے یعنی احترام بکئے قدر بکئے جی جان درم و امتثال امرهما او د مور پلار حکم جائز بمانے دادری خبر چکر جوندی نو داس چل دے او چمرشی و دعا بالمغفرت بعد مماتهما او چکل مرشی بیا بو چ خدای پاک زما مور پلارو بخے او سلورم خبره و وصلت اهل ودهما او چکم استاد پلار دوستانو دایسره به دوستی هم پاله تیشو کنه او حدیث کی چاوی لین حدیث کی رازی قیامت نہ ہو کی دانی چواق سا اباه و دنا صدیقه دوست بزان تے نزدی کی او پلار بزان نہ لرے کی کنا او خار زوی آگا دی چی دا پلار دوستی او پالی او زان لنور دوستان ہم تیار کی او نا آل آگئی چی نئے زان لدوستان جور کری او دا پلار اگر جور دوستان ہم ختم کری اگر نا آل یقی تو سرکوزی ہوئی وقولو لنناسی حسنا مانا یاد شوا مور پلار سے احسان اس دن قول لنناسی حسنا مانا کو ما قال ابن عباس قولو لا الہ الا اللہ مروهم اے قولوا لهم لا اله الا الله ومروهم بها خلق تا توحید بیان وے خ قولوا للناس صدقا في امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تغيروا نعته پیغمبر صفت کوے کہ کم قران و سنت بیان کر لے او تغیر پر صفت کے مرا والے لکھا سفیان سوری وئی مروم بالمعروف وانہوہم عن المنکر توحید و سنت بیانوا دا شرک و بدعت نہیں منع کوا بیا طریقہ دا دعوت در تخی چی مسلب سنگ بیان ہے وہذا کلو حفظ علی مکارم الاخلاق اللہ در تخی سا اخلاق ہے فیم بغی للانسان بعض خلق پوئی گی نکنا آج تا مسلب بیانی تاتی وقولو للناس حسنا کلوی قولوا قولا لينا عليك اللين ستوي لا تفسير نجدك اللين ستوي فان اجدك خام وينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا كوينا يوي نرما ووجه منبسطا أو مخي رنوي طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع كوينا مسرب عنين دي طورسة تنديب دخ رنوي رن تنديس ردعوت وركوا ہاں من غیر مداہنت مداہنت مسئلہ کے نہ کہے ومن غیر ان یتکلم معه بکلام یظن انه یرضیه انه یرضی مذهبه مدانت من کہ او پتا سی لے جا کہ با خبرم وسر نہ کہ چدائے پر خیال کراشی چ زمان زے خقدا اور اس کے برتن دے چورسیان جمع شی تم عرص لا اخخ مولیان بیا چ طالب تے تپوس کہ ولت دی رکم من گنزن بدتیان راضی مشرکان راضی نو تا کم خکارو کو امام مالک کو پینزیش کال جماعت تنو راغل چ کم جماعت کے بیداد کے دل او تو بیداد مرکز تلاشی اور سان لے پرتو جوڑ کر ہے اوخ پا پرتو چے اوخ تا چے پرتو گوا چے نم سامانی پٹی من غیر مداخنتن ومن غیر ان یتکلم او بکلام یزن انو یرزی مذہبو تیشوا اغوا کینا لان اللہ تعالی قال لموسیٰ و حارون فقولا لو قولا لینا فالقائل لیس بی افضل من موسیٰ و حارون والفاج لیس بی اخبص من فرعون یاسا اللہ پیغمبر تا وی موسیٰ و حارون تا چو یقولو قولا لینا نو گورا کہ تو داعشی نستا مقام خوچ دے موسیٰ و فرعون تا نرسی درست موسیٰ و حارون علیہ السلام تا نرسی نو تو احسانو کا خلق سرا او کستا مخاطب سو دیر مجرم دے نو داغی خباست دا فرعون نبزیات نوی نو قولو قولا لینا ورپسی سوی ولا تنیا فی ذکری زما توجی خو یاد زر تک ہے نا قولو قولا لینا ولا تنیا فی ذکری زتا علیب تا سانے دی پارے ما ویا مسلا پلی جی نرمی تیشوا ویا مسلا گرما پلی جی نرمی لے جی دیویستا نرما مسلا دیوی خو گرما مسلا خو بالکل صحیح وی خو لے جا مالی لابد اللذی فطرنی و الیہ ترجعون اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاکم بالبینات اے مسلمانان رونو اے زما عزیزانو اے زما دوستانو اے مر گرو حالا وہ خوش آئے جو تو اے جاہل زامنو کینے کو کینے سوک بہتر تکینی خیستا مزیدار خبر اے رونو اے مسلمانانو تو خلب بہتر تناستی او کتاک خبر سخت کرا خلب بہتر نپاسی نرم لے جاؤ مسئلہ مدارات مداہنت کی زان کو کا مدارات دے تو چت اخپل عزت دن دے پار قربان کے دیتا مدارات ہوئی اور دا جائز دے مدارات اخپل عزت دن دے پار قربان کی یو سرے تا تو بدگوری خیر دے ختم مسئلہ بیان کا یو سرے تا تو کنزل کی خیر دے ختم مسئلہ بیان کا دیتا مدارات ہوئی اے مفاد دین پخپل مفاد باندھے مخ کی دیتا مدارات ہوئی مداحنت دی تو چخپل ذات خپل ذان پہ دن مخ کی دیتا مداحنت ہوئی اچھا عزت دن پخپل ذان بانے مخ کی مدارات تے دا محمود دے اور دن باندھے خپل ذان مخ کی دیتا مداحنت ہوئی مدارات جائز دے اور مدانت حرام دے اخلق مدارات و مدانت کے فرق نشی کولے دل پار زطر تدیزان نکو سنے ما دا ماسر تفسیر دے شاہ عبدالعزیز سیب دے اور دا جلد اول دے خواہ صفحہ 397 دے اور دا دیر خصہ چاپ دے وی وکی دورتا دیر مزدار خبر دا وی و دریجا باید دانس کے معنی حسن دری آیت آنیست کنیز مخاطب بجمی وجو مستحسن باشد اللہ وی قولو للناس حسنن دا مراد ندے چھتا دا سی خبرہ کوا چھ مخاطب تطول ہر اعتبار سر خوخوی دا سی بناوائے چھر اعتبار سر تخوخی دا سینا و الا ارتکاب مدانت و خلاف مشہور لازم آید کہ تدا سے خبر کہ چاغ مخاطب تم من کل جود غروی بیا کو یار مداہنت تے او خلاف مشروع ہے لکہ کلا بستا مخاطب پہ بدعت تو خوشحالی گی تب چپلار مڑی تو ورتے حلوا پخا کہ لڑمی او اول دریوش بو کے خیرات کا ودی لوی ثواب دے الحاویل الفتاوا جلد ثانی کی دا طاووس پر روایت بند راغلی دے قلب واو ملی سیب دے نر بچیاں ویسے خبر ہے کہا او کہ تاوی چی دا حرام دی اور جریر رضی اللہ عنہ فرمایا چی کننا نعود الاجتماع و سنتی متوام من النیاہا یہ چپکی نوے حلوہ پا خوم ولی قلب ہوئی چی مرش پلاری مرش پا خلاکی و لوٹا ورکا اگر پودنوں کی داسی دی اور جی پنجاب کی خلق ہوئی وہی مر گیا مردود تے نفات یا ندرد نو خلق ہوئی کنو اے خیرات کو ولی وہی خلق ہوئی چی پلاری مرش دونے پیسی پا خلاکی و لوٹا واچولا حلوہ پا خکی او ما خامی پوخ کی نو پا دی خلق قبر خو خلق خوش آلی گی نا سم مسئلہ بیانوا دازان سر نوٹ کے گورے خام وہی گورا زرا کی اکثر مخاطبین چیزے را کے موافق خواہش خود است دوست میں دارند گو مخالف شرع و منافی آیت منافی دینداری باشد خلقو بلکہ مانیش آنست قول ناسم حسن مان دادا کہ فی نفسی در حق فی نفسی در حق و نیک باشد و بطریق ادا کردہ شد کہ موجب دل شکنی و لہو کے ہار بو نہ گردد نا خبر خو بالکل دا حق موافق ہوئی خو پدا سے طریقے بیان کا چاہیے دل شکنی رانشی لگا تو ایک بھی دھیان جاہلانو سنت بیانو ماں ناری خوا تانا پاس اوچ اے اجزانانو مسلمانان رونو ویزما خو گورنو تا تو پیغمبر خواگ سنت بیانو ماں او دا پیغمبر ست طریقہ و صلی اللہ علیہ وسلم خلپ دا غرانگ دا تنرم تو کچی بیان او ملی سیم خیال درانا ہے نخیص ست طریقہ دا بیاخر کی دے ذکر کی وی بعض خلق مدارات او دا مدانت پر منز کے فرق نشی کولے وی وقت کی دا مدارات و حسن خلق عبارت از مسامحت در حق خود است مدارات و حسن خلق عبارت از مسامحت در حق خود است و خود را واجب التعظیم ندیدن و خود را واجب التعظیم ندیدن دیتا مدارات ہے کہ تو یہ جماعت تلاڑی مسن او خلق در تپا نسیدل اخلق در تو نوی چی ملی سے پخیر آلے نو مانستا عزت خونک نہ تو واپس مرا دا چیئر ما تو خیر علی نے بیان نہ کوبا خیر دے ستا عزت نہ دے کرے پرواہ نشترے ہاں بلکہ وہ از تقصیرے کے در حق خود گزشتہ اند و مداہنت عبارت از مسامحت در امر دین است یاد شو مداہنت عبارت تو سن دے مسامحین پا امر دے دین کے اور مدارات عبارت تا مسامحین رے در حق خود بیارو سدے ذکر کئی مولی صاحب کہ وباوجود دیدن و شنیدن امور نامشروع و اقوال نامرضی الہی تعصب نہ کردن و دین خود را سبک ساختن مثلا مدانت تعریف دے دغه کئی چی امور دینیو پا بارکی تا مسامحا کئی ستامخی یو سوی خلاف دا شر کار کئی تو اسا زد نکئی دا مداہنت تے ستامخی یو سوی دا دین خلاف کئی او تو اسا زرکی محبت نختمئی دیتا مداہنت ہوئی مسئلہ شوا شاہ عبدالعزیز سے تصریف بھی آگو دار خیصتہ تمسیل دے وَإِذَا خَرْنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاكُمْ تمہید داسوی لکھے نخرے تمہید لپاد ذکر کولو دا خباست ثانیہ خباست اول سو ترک الاوامر اللہ اور تو حکم نہ اوکل بیان کر ابھی تول لے تم اعراض ہو کم اے اس ویزا خزنا میثاقکم س ترک النواہی اتیان النواہی اللہ اور تی داس مکو نری شور اوکڑ کو لے ترک الاوامر و اتیان نواہی وز اخذنا دا دغید پار تمہید دے قدرت تمہید نمخ کی شان نزول صرف آیت بان زان پوک ہے. دو قبیلی یو اوس وا او بلا حضرج وا. اوس اور حضرج دا لولو قبیلی پاربو کے ادبی پمابین کی سالہا سال اختلافات ہو. تدوی پا قرب کی دا یہود دا دلے وی بنو نذیر اور بنو قریظہ. قریظہ خلفاء دا اوسو. قریظہ خلفاء دا اوسو اور بنو نذیر چیو ندوی خلفاء دا چاو دا خزرج. ٹھیک شو خلفاء پی جنے کنا معاہد معاہدین وعدہ کرشی وعدہ کن کی. اللہ دی خلقو تیوی چھے اے خلقو اے خزرج دہاں اے قریظہ اور اے بنو نذیرو تاسو خپل مینس کی یو بسر مت جنگے گئے ایزان پہ پوگا اے قریظہ اور اے بنو نذیر والو تاسو خپل مینس کی مت جنگے گئے. لا تسفکو دماکم ولا تخرجن سک من دیارکم نفخ پل قاندانونا جلاوطن کوئے او نہ دوسرا جنگ کا ہے. ہاں وکیل ہاں کچر استاسو قریظونا یا بنو نذیرنا چاسر پہ جنگ شی اور حقی استاسو داخ پلان کے دی زمنگ ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ.